دا قبل ولا ایک وہ اہل شاگر سے دلانا یہ خبر ایک ہی وقت نہ دتا پا طریقے دے سے برا خرا فدیش تھا یہ دی فائل تھا دا خبر تا پو بے ندائی سے دا سلوی رفات چیدی دا دلالات کو پچھا مجھے پا استمرار دے ثبوت تے خبر دے دی یہ فائل دے دے دی تا سویخنا خدا استمرار دے ثبوت تے کم مر دے ایک وقت نہ قابلہ چکا دل کا سدلا دا سکر دا فائل ہو دی چھا ایدھے خبر نخو ما غالا زیدون امیران سر چھتا ما غالا زیدون امیران امیران ای دو تک چکنی دا حضید ایسم شو او دا امیر نسائی شو خبر شو بے دو تک چکنی پر اکھانا دا غا امارت ندا سر چھتا امارت دو تکی دا خوش تکی چامی شاید پدا اخبار نوی پدش مقصود احمانا مزدری بھی آگو سب ندا ایخ ایس بات مقصود دی لکا دو تکی دا امیر امارت ندا آم مقصود دی دا امیر خوش روڑی مستقی دا دیو جنا چار سو بیا خمل نسائی دیشی لکا چا خمل خبر مطاب مدد خمل جی کنگو خلی و دا خبر دا فالی ناکسا دے فالی مقاربا فائسا مدد خمل جی کنگو بیا آخو ہم نے صرف وہ سفر سے بذات ہوں دے یہ دیو نہ مستقی رو گئی مقصود سکا دے ہم نے مذہبی وہ سفر نہیں دے نہیں دو تا کہی وہ دے کھانا دا ماتا چھے دو تا کہی دا خبر چھے دا امارت ندا دا سا بیت تا چاہتا این رضی تا چاہتا ہے دا تو دے کھانا پا طریقے دی چاہتا رہا اس سے مرارو دے دا وہاں اکی ماتنا چیتی ماتنا دائی کبیل دے امارت گردے بلا تیش وقت کنی آتو خبلا منا دارو چا امیشا دا غیر سای امیر ویرے کن بیا امیشا داما چی بابا داما لسان دا وقت دا چی کنگی بدے کن امیر تو تا خدای وانا چی چی کی ماہ دای کبیل دیتا در دل آگی امارت کبیل امارت کلا گر دیتی چی دای سا دا سارای ویتا دیتی تیش وقت نا چی بلیخ شی پو بے دیکھا نا بیدا چی کنی وقت دای کبیل دیتا شو جمعنی یعنی سم اطلاع بدا ہوئے دیکھا نا چی دی بلوخ نا وقت جی کی ماہ دا بھی امارت کبیل شوا دا تی ایغ وقت نا انسا یہ نن ویدی تیرے دا امارت دا سرا پتر کے لیسے مرار سرا سب دیتا رہے نکو گئے دی چی کی ماہ دا دی ایغ خبر کبیل مو اہل والا ایک برد دلا دی ایغ وقت نا باسم دی دیکھا نا جتا ہمیشہ دی پورا دا امارت سب دیتا تیشکا سانا پھیلے ویلزم وہا خرف النفی ہے ولازم دے سر سے اخر سے نفی سے کم دی تو میرے کہنا یعنی ما زالا ما پر دخلہ تھا نا ما فتحہ ما پر دخلہ تھا نا ما بارخہ ما پر دخلہ تھا نا ومن فق کا پر دخلہ تھا نا نفی ویلی تکہ چاہتا ہے مثال کا زالا سمانا ہے تو غیر دل زالا غیر دل امیرن ویلی تھا نا بے دا زمانہ تا اللہ زے کھانا چے دے زین دا امارت دا زین شوا دا دبل تے فاتحہ یفتا او ویلے کھانا داری تھا مانا بندا دے جو دا کے دلے ویلے کھانا چے فاتحہ راز دین امین دا امارت دا نہ کھے دین دا جو شوا دے کھانا بارے ہائے بر خدا پر کے دلے تے چے دا کے دلے تے ویلے کھانا ان فقہ فجوات ان فقہ جو دا کے دلے تے ویلے کھانا دے دا کھو دے پر کے دلے جو دا کے دلے زین کے دلے مانا بندا ٹھیک ہے کھانا نہ نہیں جاتا نے پردیش دے منا دے نفی دے پٹھو چھ دو کانو وچ ما پر ذخیر کے نفی چھ بندے دے خیر اس اس بات دے بکر اس وقت نا تو پی دو کدی اس بات دے بکر ہاں باقی دا کی رہتے مرا دیے تے تھانا دا پ کرنے دے اور سارا دا پتہ چھ تے تھانا دا چھ نو دے تھانا او دنے وچ نہ نفی پنے وچ دخل اس دے تھانا دا بات پر کوئی خود طریقے دے دوام دے تے مرا دا خالی اس بات نہ چھ اچھا وچما دام یدل علی توکید امر بمدت ثبوت خبر حال فاعلها دما دما چدا د دلالت کو پاہ تڑلے توکید سمنا پاہ تڑلے دے غیوشی تے کنا پاہ منداد ثبوت خبر دے دے لفاعل ایسا تا لفاعل دے دے تا جی ہم ذاتنا نبی یہ سمات لابنا چھ سمر پہ رہے سمر منداد پہ رہے دا خبر دے مو فاعل تا سائنی ویسا بیت بھی دبر منداد پہ دبر شایا گی چھرکے نا دبر شایی با ویچی مادام سکو دا دلاب کو پتلی دی وشی مونی سرکے پچا پی ری تاری پا حمیندہ پچا پی ری تاری پا حمیندہ دی ثبوت خبر دی دی چاہتا چی سمر پی ری دا خبر سمر مندہ دا مو خبر فائل تسائی ویسا دیتوی دمر مندہ دی حبر شایا پی حمیندہ پی ری تاری تپے گا جانا لکا مثال کر رہی چھے آقومو ما داما ما دام الامیرو جالسا آقومو ما دام الامیرو جالسا دیوی چھے زب دریغ دریغ لے ما دام الامیرو سرسے پر چھے امیر نوستوی سرسے پر چھے پر امیر نوستوی جی تشوا کھانا نئے دوتا کہے کہ کم دی دا جلوس دے امیر نا نامیر فائل دا کھانا وہ دا جالے سمیر سمیر سمیر نئے دا جلوس دے خبر چی سمرا منداوی سمرا نا دا جلوس دے امیر نا دا جلوس دے امیر چی سمرا مندا کدائی وادن چانا اس مو سمیر کھانا دا مول یورائی بی وادن چاہی تو پھر امرا قیام دا کھانا اکومو سے قیام دا کدائی دیگن چی نوست مو سمیر کھانا زګه څنګه ویلو نو زګه ته به ویلو نو که زګه فراده مونږ ته چې چې دا څنګه زګه ته نوستې په دغه کانه په دغه تر څنګه زګه ته ویلو نو فراده تیس په نه نه اپو مو سما زګه ویلو نو ما دامل امیرو تر څه په نشه امیر ساري نو چې څه په دغه په دغه تر څه نوستې دمره پیره دي هاي نه زه ویلو نو تیس په نه نه زړه اته چې دا راځي چې دا ما داما شه دا ما نه دا ما مزریا ده څه کې ده هو او ما مزریا په پیلز داخله شي په تېلې خاطر ګرځي نه دوی دا ما فهم لته دي وره ښه نه نه دا چې کوم دي په دوام سره و څه په نه به دا چې دوی کوم مزره ولته کوم دي یې ما ته ډېر سره چې کوم دي ها اخذ د اوقات مو دې منځ سره اشایو وخت یې ده څه ښه نه نه دوی که هغه وخت و منځ سره چې کوم دي سره هذا سر الله مقدر جنسي إذا ما شاء أقوم وقت مدة فلا سنة دوام جلوس الأمير جنسي نعم ذاتنا أغا بالوقت أغا ما دام الأمير جالس هنا يدي جملة بأغا مضمون الوقت أجالس هنا مستقيدة إما مضر بالوقت أمير درسك مضاب جنسي ٹھیک ہے کھانا ہاں آدھے چکنے پہ کھانا دے اے چکنے پہ کھانا نہیں داغ بھی شروع دے کھانا چھ زب ہے وہ لوڑ ہوں ہاں وقت مدت ہاں دوا میں جو روس ہے امیر ہے ہوئے کھانا آ مدت وہ وقت مضاف سے دوام تھا آ دوام میں مضاف سے مضمون دے جملے تھا کہتا مضمون دے چاہتا دوسرا جملے تھا زب ہے وہ لوڑ ہوں پہ کھانا ہاں سمجھ بھی لوڑ ہوں ہاں پمندا دے ہاں ہاں دوام نشا یہ ضرورت ہے سے سے کرے کہ تم بھی میرے کھانا آج ضرورت ہے امیر میرے کھانا ہاں آدھائی می بھی میرے کھانا دامر کے ساتھ مجھے کھانا یہ لوڑ ہوتی سب یہ جب کھانا دیوی چھو علیہ سا علیہ سا پاپا لیندہ کھانا شد یا دلو علیہ نفی ہے مان الجملہ تھے دا دلاغ پا مانا دے پا نفی دے مانے لے چاہ مدے جملے مدے خو خالا خیل خال تشوہ کھانا دا دلاغ کو پا نفی دے مانے دے جملے بنے امانہ جملے سے مراد ہے مضمون نہ تشوا تھا نا دا دل کو پہانے سے دے مضمون جملے بنے خوف الخال سر کے فی الخال سے ہیں جمہور دا ہیں ہاں لے سکے دن جالے ہم سمانا ہاں لے سکے دن جالے ہاں چنا دا سہی دا نوس پہلے تھا نا ہاں کوئی سا فی الخال نظر سہی نوس فل خاصه دا مضمون جمله اجر روس غیر نه نه صحیح نه انا څنګه دې څه کو نه نه چې نو غیر نه نو مستاد غیر نه څه څه کړه نو مستاد غیر نه څه وکړه فل خاصه کیسه څه نه جمهور دا وی وکیل او ویل شو چې مطلقاً څه کړه چې نه دا نه دې ما مضمون جمله به زمری جمله راځه مطلقاً یې سمته کوم مضی شي کوم خالص وي کوم تست استعمال شي تشوکل چې وایې ته په دې وړاندې ده ها چې دا نه څه مضمون دې څه کوي مطلقاً له کوم مضی شي او کوم خالص وي کوم ولې دا کته شي انا ليس خلق الله تعالی څه کړه ليس ها کوم مثال دې تورا کنه چې ليس خلق الله مثله ها انت کہ تو دالسا زره تھا نا دا مضمون جملے دے پرسی کوپ ماضی سے پتہ ہے کہ نہ دا پر پر کلا کلا پچھ تن دی کوپ ماضی سے مثلا ہو مثل دے دے ہے کہ تھا نا وہ دان کے استقبال خاص سے ہیں لگا الا یوم یاتیہم ليس مصروفا عنهم خبر شکل اور سے دیتا آزاد آزاد دے اخرات بدن سے تزول دے دینے اینه دته کې چې کومه لسمه مضمون نه شي ګرځول ها نو څنګه مضمون جمله کو کنه څه کنه ودا چې ته پیسې ځوال شي څه ده ها څه شي ونه ګرځول نه په دې کې وزن د دادې لري وګړه ده نه چې دا کې لري وګړه ده نه دا داس مطلب ده وګړه ده نه چې ککاري نه وي په دونه دی دې مازی نه په دې مازی نه په دې مضمون جمله مازی شو کده کاري نه خالي په دونه دی لگا وہ کاسے وہ کا ایسے کرے نہ لیے بندے میں بیٹھا دے پڑا تھے میں وہ تے حال دے پڑا تھے سچ کہ لگا لے تے دن قائم نہ تو کہ مدی کرے نہ سن دے حال دے اس مطلب کہ شاہ دے پڑا لے یہ خطا واضح قولے تے خلق اللہ مثلہ اتو خلقانو دی لو کنا ہانی تنیا کو مجن تشوا کنا وا بل علاج اتیہم ہاں ہاں ہاں علا یوم یاتیہم ہاں لیسا مصروفاً آج سے جتنی آپ منا رہے تھے اقبال سے کہ دوسرا کہ اگر ہمارا جتنی دی عذاب عذاب خراب ہونے مرا نا او پہ اقبال سے جی ٹھیک ہے جانت دویچ وقت عرب تو بسیا تھا کام ہے فل قسم الاول ہے ہم فلا نعیدھا ویچ تو بے غندر دی آ باقی احکام دیتا اگر فال ہے نہ کیسا ہے پا قسم اول سے یعنی پر اس میں سے جتنی ہوئے تھا نا ویسے بیا ہمیں نظر کر دی حکیم احکام میں رکھ لی افعال نہ کیسا ہے خبر تنف سے خدا پکی میں سے چه ما سوا دے لیتا نا وہ ما سوا دے گا نا چه پتھار سے مارو ہوئے مانا کہ یا ما مرگر یا سیتا نا ایچانا ما سوا دی دے ما زالا نا ما سوا دے ما فتح آنا ما سوا ما باری خواہ و ما منفقہ پتھر سے ممبر ہوا رکھا مارو ہوا رکھا نا وہ بل ما داما پیسا مارو ہوا رکھا وہ بل لیتا دیں گے اے دینا ما سوا نیرہ کتن سمرہ مرشے افحال دی کانا سوارا اوضحا و امسا اوضحا زل باتا تیش بتا نا اے دے کتن دے دے کانا اتا دنیا خبر تو زن پتا فیر بندا جائے دس تشپا کھانا ہاں وہ چپا دا تھی لی چپا دا سار سے مارو ہوئی لکا دا ہاں فال ما زالا ما داما من فکا ما باری خا وہ ما داما پا دیسے سرکے بات داشو انداز پنفسی پاس بارے پاس مارے بندی جائے پنفسی آفالے بندی جائے پنفسی مارے آفالے بندی جائے ناکہ دل سر ہاں لہا مدہ جائے جائے تشپا کھانا ہاں وہ پلے سے شیخ تلا سچتے ہو چھے زنہ ویچے تقدیم سے رہا جائے زنہ پلے سے بنو زنہ ویچے تقدیم نگر جائے آدھا بیانو بلے سے تو گئے گئے تھا نا شاہ رشکی بے روئے ہی نا خسر کی بے فصل افعال المقاربات افعال مقاربات دا یو خپل خپل قسم په افعال شي نه افعال مقاربه مې ده نا هي افعال په طریق کو چې دا افعال دي دا افعال وضعیت للدلاله چې دا وضع کړی شي د اشاره پر ها د پورا دلالت کړه لا دلالت دونو خبره لپاره ها په نزدېکات دونو چته ورسه فور منځ دکات پانے کے کا تے خبر چاتا ہے فائل دے دی تا ہاں دا کیما خلے مقارے ماچی دی تے کنا ہاں دا دا لاکھ کو پسری کو دا کو پانے کے کا تے چا خبر دے چاتا فائل تا تشوا کنا ہاں دا وچ وہیا ثلاثه اقسام خدا فقل کے سے تدری کے سم بولی دی تشوا کنا ہاں کہ الاول یا راجا میرے کنا اول کے دا ایسا کے پر دا یہ رجا دے پر ایتھے میں دے پر رجا چاہتا ہے رجا تمام سے دے کھانا آج ایتھے میں ہو دے رجا ہو دے امید دے پر رجا چیز با کھانا وہوا آسا وہ دا سے بھی کمی آسا دے چیز با کھانا رجا دا مطلب دے ہوں چیز دا دا لگت کو پتری مجھا دکھو تیرے کھانا پا امید پا تمام تیرے کھانا دے نردکت کی چاہ یہ خبر چاہتا بائل تھا چا متقلل ہوئی تم امیدی ہوئی کہ چا قرب دا خبر ساتا یقینی نہیں ہوئی خدا امید ہوتا ہم ابھی چا دا خبر ایسا عن قریب صدا خسل بین کدا چاہتا خسل ندا خو خسل بین کدا امیدی دا ہوئی تیش وقت ہم داوی چا وہوا آسا ویچا دا آسا وہوا فیل جامد وہ دا آسا چا دا فیل جامد دا فیل جامد غیر متصرف مرادا سم مرادا کہ غیر ہے متصرف تشوا کنا لا استعمال منه چه نه استعمال دی دیکھنا غیر الماض غیر دی تھانا پھر متصرف غیر تو رہے چه مضیا سے مال مضارع سے امر اور ہے تشوا کنا ہاں اور پھر غیر متصرف تو مضیا تو غیر کا مضارع نہیں ہونا ہے یا مضارع ہو یا مضیا لذا چه نه استعمال دی دیکھنا چه غیر دی مضیا مضیا سے مال ہے مضارع و امر ہے لذا چه جمع سے پھر غیر متصرف سے اب یہ ہو کنا ودا وجہ تو بنے چدا سکتا جمعید غیر متصرف تھا سنے کھانا چدا عصا کو رجا دے پر رکھتے چاہ دے پر رکھتے انشاء دے رجا دے پر رکھتے چاہ دے پر رکھتے یہ رجا پی دو قبل دے پر رکھتے سنے کھانا وہ انشاء دے پر رکھتے خوشی کرتے جی سن بھی آخ خروف رکھتے سنے انشاء دے پر رکھتے خروف رکھتے وہ خروف غیر متصرف تھی کمی غیر متصرف نبدا سے ایسے جس میں دا آجے تم غد پر رسی لکھا دا آسا چیسی جس میں دیکھا انشاء دی رجا دے پر دبا سے غیر متصرف دیکھا اگر وہ غیر متصرف تھی دیکھا نبدا سے ایسے جس میں غیر متصرف تھی دیو چی ووا فی نمل مثل کادا ودا پا عمل شک مثل جسا دا کہ کادا دا چی تیش پر کھانا لکا کادا جیسے طرف پر کئی خبر نصر بیر کری ہو نصر بیر کری سرچے بیر دان کے دایا ایسا دارفہ ورکے دی یا فائل چا بے دی وہ خبر دا سوائے کھا دی نسو دیر کھا دی خسیب دا کھار کے دا اللہ مذہب دام رہا دی چا انہ خبرہ خبرہ ہو چا خبر دا دی ہے آسا فیل مزاری ماعا ان آ فیل مزاری سرا دی آن فیل مزاری سرا دی تشبہ کھا نا وادی غاولا دا سی بھی دیکھا دا والا چا فیل فیل مزاری مزاری بھی فرکی بھی آخا اصل فل مضارع وہ دول مضارع سرا دے میرے کہا نا نقاصا زیدن این یقوما سرکے حصا زیدن این یقوما جی تو میرے کہا نا دا خبری فل مضارع بھی لیسی ایچی دا زکا چی دا خدلت کو سرکے کہا نا دا پرسی چاہ دے پرا دو امید دی چاہ کہ کورو دا خبر چاہتا فل سر خو آدھے کچھ استقبال شوی کہا نا سرکے بھی چپائندہ استقبال سے چکنے پہ دکھانا امو امید در چکنے پہ دکھانا چکا آگا دکھائی چکنے پتہ پور مندر دانے دکھلا وہ پھر مزارے استقبال در پر خوصے کرتے پھر مزارے سے تشبہ کھانا پھر مزارے سے وہ دا ان دے ویرے سر سے زکا چی آسا دے اور جا دے پر رسے وہ دا ان سر آنے مزاریا دا سن اور جا دے پر رسے ہاں پہ دے سر بے آہا جمانے دے دسو اوشی دیں دے تقویت اوشی دیں دانے دکھا دویج وہ یجوز تقدیم الخبر على اسمه وہ جائے تقدیم دا خبر پچا مند ہاں پیسا مند ہاں نقواسا ان یقوما غیدون دا تشوا کھانا ویلے زکا چدا فیل دا قوی دا سر دا لکا پا آج شای جکن پا حنیرہ خالش زربا عمر غیدون چکن دی تقدیم یہ منصوب پا مرکمو دیا جا کھلا جائے دن کے پدرشا چکن دی خبر تکھلا خو تقدیم منصوب دا پچا مند ہاں مرکمو دی نی پا فال پا قوی العمل دی چکن دی پیدا کھانا نی دا چکن دی پیدا کھانا پاہا چاہا ہم امولاد پاکھل تکلیب میں دو تجریر دا عمل کشکو چیوے تب تکلیب ہے کیا عمل کشکو چشکو کھانا شام وقد يوضع أن وكلا غنا خذ كذب سيسك دا أن نخواتا زيدون يقوموا خير ويلي من خذ دواج مشابهاتنا تيتا دكادا سارا سيدا يبقى عمل شو مشابه تيتا سارا دا دكادا سارا دا كنا سيدا كنا بيجي وانا تيجي كده دكادا خذ تيجي كده خبرة حتى صرف مزاج زيني كنا ها بيجي غير مشابهات دواج انا تيجي كده بيجي كنا شبه استعمال سيدا بالكل نيجا سارا سارا تيجي كده مشابه دا كنا ها نيجا وانا تيجي كده بيجي ها مخبر مزاج خذ أمني نيجا خبر مزاج بخذ أمنا أرتلاش كده يعني مشابه تيتا دواج انا ها نيجا كنا استعمال شو تيش بقى كنا ها چاہ عارف اگر کبھی خدا سے ورتے ہیں ہاں آہا اول طرف پر کے سنی سے ورتے ہیں مست دیر سے وہ دی اگر کس نے خبر سے مزارے دی وہ خبر کرے مزارے دا پتہ سے شاہے تھا نا نے دی وان کس نے پتہ تھا نا ہاں بیا پہ آہا کدا جو کچھ تم نے آہا بغیر دی اندر دی نے بیا دا مشورہ تو وجہ سے بغیر دی اندر ہر کا شش و ثانی لے حصول بس